twarzy. Pogubiliśmy się tyle razy, w parę wpadły frazy i powstały parafrazy. Swobodne przeróbki jak z widoków obrazy, bez obrazy. Ale nie rozumiem ni twego słowa z dwa razy. Jakbym wpadł do dziury pełnej odrazy i od razu niczym nadzy szukam ciepłych słów i nad nimi władzy mów. I tak nie rozumiem, otwieram okno, wyskakuję z butów. Od lat mówię w martwym języku grupów. Jestem zmęczony szefie, zmęczony wędrówką. Wymarły strefie, próbowałem z kimś zamienić słówko. I w osadzie, gdzie duchy mówią kodem prymitywnym, jakby w Stalingradzie w Lwowie ładowali wodę. Co ja tam mogę? Mogę szukać ujścia słów jak rzeka, ale na końcu znów niepewność może na mnie czeka. Mogę oddech wziąć, wyrzucić jeszcze flakon wersów, jakby muzułmanin miał prowadzić zakon cystersów. Zagadka blisko sznurowania, wszyscy mamy takie same. Czerwone za murem, białych rycerzy schowane. Potem się plączą jak historia naszych granic. Mów, przedmów, zamów, jest zamilcz. Językiem mimów, mimów. Niech te słowa przekażą twe dłonie, choć żadne z nas nie zobaczy, bo na setek głów ani dwie nie są zwrócone w swoją stronę. Zrozumienie, brak ciebie jak ludzi tłum, wszędzie pełno. Słyszę tylko szum, mówię drugie, ty rozumiesz jedno. Zrozumienie to jedna z rzeczy, która dzieli, jakby nas widzieli z języka oficjeli. Zrozumienie, brak ciebie jak ludzi tłum, wszędzie pełno. Słyszę tylko szum, mówię drugie, ty rozumiesz jedno. Zrozumienie to jedna z rzeczy, która dzieli, jakby nas widzieli z języka oficjeli. Rozumiem dziś bełkotu masz, dawno mnie odsunęli. Słowa opluwają strony ściany, całe zieleni. Przez pryzmat pogubieni, ludzie całkiem oddaleni. Żeby przejść na drugą stronę, wyjść z mroku ścieni. Gdzieś daleko, by przy morzu biegać sam, mówić sam. Polec na słowie, który wcześniej władał ham. To jak oddać się pustce, przestać chodzić. Wiedzieć więcej, nie mieć z kim gadać, z braku zrozumienia brodzić. Może jak artysta pogubiony w swoim świecie, być w odległych od realiów wiedzy płukanej w klozecie. Dziewiat smaga usta pięknych kobiet, prawie w nich tonie. Oddając szepty, które odciekają w płonie. Wiem, że ta walka świat prawie jak zabawa w nule słowa. Każdy w to gra, brak bełkotu prawa. Jest co rozumieć, co słuchać i komu. Przemyśl to wszystko, w drodze do domu. Zrozumienie, brak ciebie jak ludzi tłum, wszędzie pełno. Słyszę tylko szum, mówię drugie, ty rozumiesz jedno. Zrozumienie to jedna z rzeczy, która dzieli, jakby nas widzieli z języka oficjeli. Zrozumienie, brak ciebie jak ludzi tłum, wszędzie pełno. Słyszę tylko szum, mówię drugie, ty rozumiesz jedno. Zrozumienie to jedna z rzeczy, która dzieli, jakby nas widzieli z języka oficjeli.